comença i ho fem una versió en directe, una nova edició de la Factoria dels 80 amb Rafael Corbí. Pull me close and try and understand. Desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed. La formació de Jamestown de Nova York, on va ser fundada el 1981, 10,000 Maniacs, ens ha acompanyat amb el primer tema de la Factoria dels 80. Soc Rafael Corbí i aquí estic per recordar la música de tota una generació. Michael Jackson, New Order, Dr. Wizards o Tom Petty seran alguns dels protagonistes en els propers minuts. Remember the love you found. Sun is Una banda extraordinària que va revolucionar el món de l'escena neoyorquina de la música i ho va fer d'una manera excepcional. Van arribar-nos amb el seu primer llarga durada els Dr. Buzzard's Original Savannah Band, el 1976, revolucionant l'escena disco amb els seus arranjaments llatins, les seves percussions, els seus cors femenins i el seu reciclatge de... diria que fins i tot divertit, d'aquells vells temes, vells clàssics del rhythm and blues i de Broadway. Un ambient luxuriós, decadent i tropical neoyorquí que feia que fins i tot la portada de llarga durada valgués realment la pena. Whispering Churches, La Femme i Ceci Wong formaven part d'aquest disc del 1977 amb els Dr. Buzzards. Abans New Order and True Faith o Michael Jackson en One Day in Your Life, seguim a la factoria dels 80 amb Rafael Corbí amb una cançó de Tom Petty des del 1983 en You Got Lucky. La música i la companyia de Tom Petty ens acompanyava amb aquest disc del 1983, una de les extraordinàries cançons que ens obsequiava. Gel Amitri, des del 1995, la banda de rock britànica formada a Glasgow, el 1982 ens acompanya amb el Roll to Me. Something wrong and you can't put your finger on it right then. Roll to me. And I don't think I have ever seen a soul so in despair. So if you want Said the night be the time to be getting around. All the people be dancing all over the town. Said the night be the time to be getting your kicks, to be rocking the house, to be fixing the mix. All the party people, they be coming out in the night. We're gonna get you moved and make you feel alright. Fly girls, fly guys, to go out in the day. And nothing going down the daytime anyway. If you like me, well, I don't mind, girl. You know this night be a funny word. I said, walk, man. Understand, I got double that phone, send it back my stand. Keep shaking, money making. To beat that so heartbreaking. Cause the party be reaching over the garage. And you're walking on into a chill mirage. I said the daytime is the playtime. It's the gotta make your money and the wait time. I said the nighttime is the right time. It's the dancing to the disco light time. I said the daytime is the playtime. It's the working till your hair turns gray time. I said the nighttime is the right time. Gonna need a little bit of this fight time. The street light in the night. There's a bad dog guy that'll give you a ride. One, two, three, four. The night is the time for the disco. The street light in the night. There's a bad dog guy that'll give you a ride. Així escoltàvem un dels més grans de la música disco, Raf, amb aquest Self Control, una de les cançons més conegudes i que ens arribaven ara mateix a través de la factoria dels 80 amb Rafael Corbí. Seguim endavant i ho fem amb les següents cançons. Ja Levert, el fundador del fill dels OJs, el fill dels fundadors dels OJs, Eddie Levert. El vocalista de Rhythm and Blues, Gerald Levert, va ser prou famós amb aquest grup a mitjans dels anys 80. Des del 1987 ens portarà Casanova, DNA, després amb La Serenissima, i atenció que recordarem Aretha Franklin amb Who's Zooming Who.

Lady Soul o The Queen of Soul, Aretha Franklin, la cantant nascuda el 1942 a Memphis, a Tennessee. Ens acompanyava amb aquest host, Zooming Cool, una de les seves extraordinàries cançons per recordar a través de la nostra factoria ben especial, la factoria de la música d'una generació, la factoria dels 80. Com sempre diem, amb picades d'ullet, als 70 i als 90, per què no? Amb els propers minuts, Alan Ross, el Dub Extended, versió del tema de Valentino Mon Amour, del bo i millor de l'Italo Disco. D'aquesta manera hem tancat la primera part del nostre programa. És Heart of My Heart, The Quarter Flash, la cançó des del Heart of My Heart, The Best of Quarter Flash, publicat el 1981, a càrrec d'aquesta excel·lent formació. I Moments and What Nows tancarà, de moment, aquest petit espai nostre que es diu La Factoria dels 80, amb aquesta primera part, amb la cançó anomenada Girls, de noies, va l'assumpte. Sugar is fine. Everything fine.